Winter Kiss Kiss Remix live din Predeal, o nouă săptămână, un nou weekend, sâmbătă și duminică transmitem de aici în toată țara. DJ Ang și Olex împreună cu voi. Gata, e 2 și câteva minute, ne auzim până la 4 de aici. Așadar, avem Winter Kiss din Predeal, suntem până la 4. Ce să mai spunem decât că avem 2 ore de petrecut împreună, 2 ore cu super distracție de aici de la munte, 2 ore cu dedicații, cu mix. Vremea este foarte frumoasă în Predeal, nu ninge, e soare, dar e frig în același timp. Pârtia este perfectă, pârtia Clăbucet este numai bună de schiat, la baza căreia ne aflăm. DJ Ang și Olex împreună cu voi la Winter Kiss Kiss in the mix. Live începem în toată rețeaua Kiss. Începem cu Narcotic Sound, continuăm cu Shakira și Andra, Something New, DJ Ang Remix. Yo, come on! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix, 2:13, DJ Ang și Olix împreună cu voi din Predeal. DJ Ang chiar pe pârtie cu o gașcă mare acolo și desigur Olix înăuntru în studio la Summer Kiss, la tricou. No, hai să auzim încă o dată. Am aici o gașcă de viitor polițiști chiar pe pârtie acolo, duce. Atenție! Ai auzit, da? Mai ales polițistele, Olix v-a și registrat acolo înăuntru. Ok, hai să spunem pe rând numele și de unde sunteți. Cosmin Severin. Angela din Brăila. Oana din Bacău. Florin din Olt. Dorin din Craiova. Narcisa din Butoiești. Adrian din Constanța. Robert din Craiova. Liviu din Piatra Neamț. Ok, și cât stați voi la munte, la Predeal? Destul cât să ne distrăm. Foarte frumos, vremea este perfectă. Cum se schiază, cum se merge cu placa? Mai greu că am picior bulit. Am înțeles. Ok, cât rămâneți la munte? Numai în după amiaza asta. A, doar câteva ore. Ați venit special să stați aici cu noi până la 4 când terminăm transmisia, nu? Păi trebuie să ne întoarce la școală. Foarte bine, spor la treabă. Hai să auzim dedicația. Pentru domnul comisar Marin Mihai, dirigintele clasei 223 și pentru tot colectivul acestei clase, la cât mai multe petreceri. Distracție maximă la Predeal, Winter Kiss Kiss in the Mix. Hai să vă auzim încă o dată pentru toată țara. Continuăm mixul, distracție foarte mare aici pe pârtia Club Bulcet, unde se află studioul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the Mix, o piesă foarte tare de la Bruno Mars, Brunei se cheamă, un remix Curious Remix. Da, foarte, foarte tare, cred că e cel mai bun remix la piesa asta, o piesă nouă intrată în playlistul Kiss FM. Suntem mai departe live de pe pârtia Clăbuce din Predeal, din studioul Winter Kiss, DJ și Olex. E timpul să vă spunem despre Kiss Kiss, concursul care a început de mai bine de o săptămână, dacă nu mă înșel. Eu am strâns un pot de, cât era? Până acum am ajuns la 1600 de euro! După ora 16 în programul colegii noastre Carmen Bădan avem 8600 de euro, adică exact după ce încheiem transmisia de aici din Predeal, puteți să jucați mai departe, ca să zic așa. Ideea e să ascultați Kiss FM, să ascultați radioul, așadar după ora 16 și puteți să câștigați bănuții. Continuăm mixul în direct de pe pârtie cu Nagoale, Get Up chiar acum, Martin Solveig, Hello imediat și ne întâlnim cu Katy Perry, Firework, imediat luăm alte dedicații live de pe pârtie. DJ Anc și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, yo, Winter Kiss Kiss in the Mix. No need to play hard to get. She got a strut like she don't give a damn. On the real, girl, you look so fresh. If I may say, you got a real nice. My bad, but you know what I'm thinking. I lose my filter when I'm drinking. Only got one thing on my mind. No point in lying, I'm trying to make you mine. You need a little more convincing. It's all good cause I'm persistent. Baby, you got me tripping. Let's spend quality time and just kick it. You got me in the zone. Yeah, you're in a league of your own. I just need you to know that you had me at hello. It's alright, I'm getting busy. Just enjoy the party. It's okay with me if you don't have that much to say. Hey, kinda like this game, but there's something you should know. I just came to say Jack și Olix împreună cu voi, Dijan ca de obicei pe pârtie și Olix înăuntru în studioul Summer Kiss, unde avem 36 de grade înăuntru și da. minus ceva grade bune aici afară pe pârtie. Hai să auzim gașca de aici care o să dea o dedicație imediat. Foarte frumos, bravo, Thriller, vorba unei prietene. Hai să auzim aici dedicația. Te numești tu? Mă numesc Bogdan. De unde ești? Sunt din Botoșani. Și ei la fel, nu? Ei la fel, da. Cine sunt ei? Ei sunt colegii mei de la școala de poliție. Tot poliții și voi, nu pot să cred una ca asta. Dar ce se întâmplă? Dați examen pe pârtie weekendul ăsta toți? Am venit să învățăm un pic așa. Frumos. Ia, cine sunt ei? Cum se numesc? El este Ionuț, Andrei și Ionuț. Bun, Andrei, Ionuț și Ionuț. Foarte bine. Dar fetele lui Andrei, Ionuț și Ionuț unde sunt? A, nu prea avem noi treabă cu fetele. Nu știu eu de astea. Suntem pe invers. Okay. Bine. E bine că mai și glumim aici pe pârtie. Cred că din cauza frigului ți-ai schimbat orientarea, nu? Da, mi-a înghețat. Am înțeles, foarte bine. Uite-mă ce glumesc în viitorii polițiști. Foarte bine, foarte bine, așa și trebuie să fie. Să așa să fiți și când ne dați amenzi când, la circulație, nu? Da, nu o dăm amenzi, băi. Nu. Bine, hai să continuăm mixul. Eu zic să mai facem încă o gălăgie, așa să înregistrăm aici. 2, 3 și... foarte tare. Continuăm mixul imediat după pauză și imediat după pauză ne întâlnim cu Caro Emerald, Jimmy Dub și Dr. Cucio. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Winter Kiss Kiss in the mix! DJ Young și Olix împreună cu voi, ne-am întors înapoi în direct chiar acum. Live din Predeal, mai avem exact 3 piese înainte de ora 3 și apoi încă o oră transmisă direct din, de aici, din Predeal, în toată rețeaua Kiss FM. Vreau să spui că de aici de la căldură, nu? De la 48 de grade din studioul Kiss FM. Da, am intrat în studio la Olix unde se află la butoane și trebuie să vă spunem că nu ai cum să stai cu geaca pe tine în studio mai mult de 15 secunde. Continuăm mixul. Avem Caro Emerald, exact cum v-am promis. Imediat Jimmy Dub și ne întâlnim și cu... cum era? Mai era o piesă, nu știm. Ne uităm în playlist. Andreea, dă-ne și nouă playlist-ul. Dr. Cucio, mai... ala era. Și, fii atent, apropo de gălăgia de mai devreme, 2, 3 și... cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! piso, la tarde ya puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde ya puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde ya puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. La tarde ya puesto triste, la lluvia tiene un olor, que me recuerda al olvido de aquel amor. Vibrează studioul și pârtia cu piesa asta. Dr. Curcio, la tarde se apăstă triste. Am auzit multe fete aici lângă noi care ziceau: uau, ce mișto e, ce tare e piesa asta, bravo, Kiss FM, ce mai tare. Mulțumim foarte mult, avem o gașcă foarte mare, pregătiți să facă o mare gălăgie. Atenție la microfon, 2, 3 și... Avem mai exact o gașcă formată din Salva Monți, instructor de schi, recepționer și așa mai departe. Cum te numești? Dumitrescu Sergio. Ia zi dedicația. Pentru prietenul nostru Piticu, care a plecat acasă, îl reașteptăm. Am auzit că se simțea rău așa, de la, nu știu, de la vremea rece, de la ce? Cred că a băut prea mult. Am înțeles. Aoleu. L-a sunat nevasta. Ah, ok, asta este o altă poveste. Tu cum te numești și de unde ești? Michi, mă numesc, din Ploiești. Și cât stai la Predeal? Cum te simți aici? Foarte bine, adică aici mă simt ca și la mine acasă. Când vezi pârtia, parcă ai vedea living-ul tău de acasă, nu? Da, păi vine aici de la 4 ani. Am înțeles, foarte tare. Și cât mai rămâi? Până mâine seară. Ia zi o dedicație pentru cei care te ascultă acum. Păi pentru sora mea mai mică, care a fost aici și a plecat, pentru că luni are concurs la tenis. Și pentru voi, bineînțeles, și mai tare. Mulțumim, okay, frumos! Mulțumim foarte mult! Hai, gașca, încă o dată, să auzi gălăgie! Gata, e timpul să facem pauză. Colega noastră, Andreea Berga din București, ne spune: gata, expirat timpul, haide, reclamele! Ieșiți out, mai avem încă o oră. Andreea rămâne cu noi până la 4. Iar de la 4 încolo, Carmen Bădan vine cu 8600 de euro la Kiss Cash, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Winter Kiss Kiss in a mix. Intrăm în ultima oră de astăzi, transmisă live din Predeal, de pe pârtia Clăbucet, din studioul Winter Kiss. Adică a doua oră de mix. Începem chiar acum 40 de minute de mix neîntrerupt. DJang și Olix cu voi. Shakira vine cu Loca, Freemasons Remix. Ne întâlnim cu o piesă de show, așa, o piesă foarte, foarte tare. Rino, DJ Bone, Felipe și Silvia, Work It, versiunea Kiss Kiss Remix. Lansată de sigur la noi în premieră la Kiss FM. Și Accent, My Passion vine imediat, după care luăm alte dedicații live de pe pârtie, în direct în toată țara, de aici, din Predeal. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Winter Kiss. Loca, loca, loca, loca. Party people, Mr. Kiss Kiss in the Mix live din Predeal. Ne auzim în toată țara, în toată rețeaua Kiss FM, de aici pe Pârtia Clăbucet. DJ Ang și Olix împreună cu voi de la 2 la 16 în fiecare weekend, în fiecare sâmbătă și duminică, până dispare zăpada de aici de la munte. Avem un domn care a venit la munte la Predeal cu familia, cu prietenii, cu copii. Bună ziua, cum te numești? Bună ziua, Gigi de acolo. Gigi, de unde ești tu? Din Galați. Din Galați. Și Galați cum e la Predeal? Se simte bine? Galați ok, e super. Foarte bine. Cu cine ești aici? Cu soția, cu... Soția, copii, prietene. Așa, cum se numesc ei? Hai să facem așa o mică enumerare de... Un recensământ. Un recensământ? E primul, sau prima, soția, Iuliana Dascălu. E lângă mine aici, suntem împreună de... Nu mai știu, ani mulți. Ani mulți, două decenii, cel puțin. Păi, dacă îl vedeți aici pe juniorul, care e cât mine, vă dați seama că... O să facem poze, să le punem pe site cu siguranță. Și ceilalți prieteni, am zis că sunt undeva pe pârtie, îi așteptați, nu? Să coboare. Da, o parte sunt, un grup sunt sus pe pârtie, așteptăm să coboare, să mai facem o tură. Lukianchenko, da, nu cred că mă aude acum, că e ocupat, e în... E în viteză, sigur că da. Un alt grup e deja la Calinderu, schiază tot pe Valea Prahovei. Foarte frumos, bravo. Păi să aveți parte de vreme frumoasă de munte, distracție plăcută, să schiați bine. Mulțumim frumos, mulțumim și vă dorim tuturor la fel. Ok, mai ales lui Olex, îi dorim să schieze perfect. Da, mulțumesc frumos, aici mă bronzez mai nou, schiat un pic mai târziu. Eu zic să dai aparatul de căldură, puțin mai încet. Nu, e perfect, credem. Avem mai încet să nu topească zăpada. Nu mai încet aparatul, ai înțeles? Nu, aparatul se vinde cu tot cu creme de plajă, așa era în raft. Ok. Da. Okay. Andra, Abelia, chiar acum imediat Andy și Stella Happiness și ne întâlnim și cu System și Deep Central, nou single în urma ta. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Hai, treci la săpadă. Na. Dar termină cu prostiile. Dă-i o placă. Here we go. De come tară. On. what you see. If you only see the clouds, I know the remedy. It's in the ocean. Happiness is all around. Happiness, it's in our sunlight. Open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Wide. Și Olex împreună cu voi până la 4 și astăzi și mâine și în fiecare weekend cât va ține zăpada. Și dacă suntem împreună până la 4, hai să vă spun că acum este 3:26, asta în cazul în care nu aveți un ceas pe lângă voi să vă uitați și voi, sau în cazul în care vreți să vă reglați ceasul. Undeva după ora 4 avem 8.600 de euro la Kiss Cash, concursul nostru, unde nu s-au dat bănuții încă. Carmen Bădanu pe ora 4 intră în direct cu voi și nu se știe exact în ce moment al programului ei vine cu potul de 8.600 de euro la Kiss Cash. Se uită cineva foarte dubios la noi acum. Banii se dau în București, nu aici. N-avem noi banii ăștia. Vă rog, nu ne spargeți studioul. Sigur că da, avem un safe aici pus deoparte. Nu, glumim. Banii se dau la București în emisiile din studioul central. Acolo se întâmplă toată nebunia cu Kiss Cash-ul. Avem și campania Kiss for Love pentru cei care vor să se îndrăgostească, pentru cei care sunt îndrăgostiți și pentru cei care se căsătoresc în curând. Mie cel mai mult îmi place partea aceea cu excursia câștigată în orașul Fucking din Austria. Deci asta este genial, jur. Toate detaliile despre campania Kiss for Love le găsiți pe site-ul kissfm.ro. Continuăm mixul, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Shake your body. Touching my touching my

consumat niște heliu aici în studioul Winter Kiss Kiss in the Mix. Din cauza frigului să ne mai încălzim puțin și iată cum sună. Cam așa sună. Suntem în direct din Predeal, ne auzim în toată țara. Winter Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ag și Olex de Nepântie. Să revenim la vocile normale. Facem o mică pauză pentru că Andreea Bergea ne trăgea de urechi și ne întreba: reclame mai punem și noi? Reclame mai punem și noi? Andreea, avem reclame chiar acum? Avem reclame chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă Lucky. Winter Kiss Kiss in a Mix. DJ Ang și Olix împreună cu voi. Ne-am întors înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM, live din Predeal de pe pârtia Clăbucet. Ultimele 10 minute și un pic transmise de pe pârtie. Trebuie să vă spunem despre podcastul Kiss Kiss in the Mix. Îl găsiți pe kissfm.ro/kkm. Puteți de acolo să descărcați înregistrările emisiunilor noastre și înregistrările chiar de aici, de la Winter Kiss, începând de luni. Și mai ales după ora 16 în programul colegii Carmen Bădan avem 8600 de euro, botul momentului la Kiss Cash, așa încât vă înscrieți la 0735 600 100, SMS-ul cu tarif normal în care scrieți numele și orașul din care ascultați Kiss FM sau pe site-ul kissfm.ro. Înscrieri unice, înscrieri gratuite sau cu tarif normal, asta dacă primiteți SMS-ul. Încă un sfert de oră din Predeal, mâine o luăm de la capăt, începând cu ora 14, tot de aici de pe pârtie. Mohombi chiar acum, Bumpy Ride și ne întâlnim și cu Selfish Love de la Pedro Casanova și Andrea. Și apoi Rihanna, Only Girl, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! astăzi vreo oră și ceva de spărut de pe pârtie. Pârtia din nou în gheață, ca să zic așa. Avem minus multe grade aici în Brădeal. Așadar, noi ne bucurăm sincer că nu mai e soare aici, pentru că mâine o să fie și mai bine, și mai multă zăpadă, și mai multă lume pe pârtie. Suntem în weekendul cu numărul 6. Mâine, duminică, de la 14 la 16, transmitem din nou live din Brădeal, de pe pârtia Clubul C, DJ Ang și Olex la Winter Kiss Kiss in the mix. În această seară, de la ora 22, avem partidul Kiss FM, ediția 166, cu Andreea Berghe la butoane acolo în București și cu o gașcă mare de la Kiss FM în Sfântul Gheorghe, aici la câțiva kilometri de noi. La doi pași, la o aruncătură de schiu, desigur. Ne vedem și ne auzim așadar după miezul nopții în direct din Club Baroc din Sfântul Gheorghe. O pupăm și pe Andreea Berghe, ea s-a aflat la butoane și acum, după amiază, o să fie și la noapte, cred că nu mai pleacă din radio. Gata, seară faină tuturor, noi rămânem în continuare aici pe pârtie, cu muzică bună, cu mixuri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss!